خو فننی تعلیم کی دے بیان دے چکم خلق دے غزوان پاتی شروع نگوری مخ کی منعرس کلو چی داری را مشکل غزوان و تبو غزوان اور آغیر دیر وجوی یو را چی گرمی دیر جاتا و بل سفر دیرو گدو آتش سوی کلومیٹر لار و بل لارا مشکل و بل داری چی دلوی بادشاہ دا حرقل مقابل و بل مسلمانان سرا سامان دا جنگ او سرلی ام کمی وی اتلس کسان با پی یو اخوان نمبر پا نمبر شوی در دین علاوه دا مدینه طیبه پاسون هم پاخو دا مدینه طیبه موسم هم برابر شوی و سوری و او یخی بوی دا پاسون و موسم هم و من دا خپل تیار پاتی و باغون و پاسون پری خودل او پا دی گرمی که دون او گر سفر کول او دومره چې خراس کا کمه ډیر زیات او سرو کمه ډیر زیات او د دې بادشاہ مقابله و نو دا یو لوی امتحان و او الله تعالی قانون دار چې وخت په خدای امتحان راولي او دې امتحان کې د الله تعالی حکمت دی چې الله تعالی مؤمنان او منافقان د یو بل نه جدا کوي نو دا غزه چې و دا جهاد چې و دا یو لوی معیار و یو میټر و دو منافق او د مخلص تمالو مولو ده پارا ده منافق نخی دیر زیادی دی و پر دیر خبرو بانی منافق پی جاندلی گی پر دیر پا آسانی چه منافق معلومی گی ناوه ده جیهاد پتی گی بانی معلومی گی چه ده قتال او ده جیهاد نرستکی یا منافق ده و چه نرستکی یا ناوه مخلص ده قرآن پاک که دانه خبر بر رای گی بارحال دے تبوک دا غزان شبا کم سڑے پاتی کے دا ندا بخکار دلیل دا وقت منافقات باری ندے وینا کم کسان چی پاتی شیو دا نبیل سامبخ کی بچار اگی بحث رکو چی پلانے ندے راولے پاتی شیو دے نبیل سلام بول دعوه فای یکن فی خیر سیل حقوق اللہ بیکو واللہ پریدہ وی کس خیر پکی واللہ بے منگ تر ورسائی او که خیر پکی نون اللہ تی لدمکنو تی خلاصی گلو یعنی که ایمان پکیو منگ تا برازی که ایمان پکیو منافق کن اللہ تی دمکو دیو اینا دا تبوک دا غزان اشتروک منگ ورپادی که دل ناغا دا منافقات یو نخوا دا تبوک دا غزان کسو قسم خلق پادی شو یو خو معذور اتسان و مخلص مومنانو خو معذور و رسولی کم زور باو بیمار باو یا باشا دا جهاد دا فان را خرشن و نو دا معذور کسان چې دا پاتې شوي وو یو قسم دا و دویم قسم هغه و چې هغه منافقان و او د جهاد نه پاتې شوي وو خو دا منافقان چې و دا هم دوه قسم منافقان و یو هغه و چې د دروغو زړونه او بانې پېش کولې او پاتې شوي وو د نبی علیه السلام نه اجازه غوښتلی وو و دروغ ویل او بانې کولې نبی علیه السلام طبعې مختلف بانې کولې دا بانو ته ویل نبی علیه السلام ورته اجازه ورکوه پاتې کېدل او ځینې داسې منافقان وو چې هغې د نبی علیه السلام نه د سر نه اجازه ته هم نه غوښته او پاتې شو خو یو ته معذوره کسان پاتې شو بل منافقان صرف درې مخلص صحابه کرام وو چې د هغې څه وزر نه وو هغه پاتې شوي وو په هغوی باندې امتحان وروسته واقع راځي نبی علیه السلام چې کله مدینې طیبې ته واپس شو نبی علیه السلام اول جومات ته ورغلی دوه رکعته لمونځ یې وکړو بیا کېناست ځکه نبی علیه السلام عادت مبارک دا و چې ښه داره سنت طریقه همداره سړی علاقې ته راځي په اوداسه کې راشي اول جومات ته ورشي جومات کې دوه رکعته لمونځ کوي بیا د خلکو د استقبالۍ لپاره کښېني ځکه دا د نبی علیه السلام عادت و نبی علیہ السلام چې تبوک د سفر نه واپس شو اول جمعات ته ورغلی دوه رکعته لمونځ یې وکړو بیا کېناست منافقین چې و په هغه تقریبا سره بر اتیا کسان منافقان راپاتې شوي وو هغوی به راتلل نبی علیه السلام ته مختلف روزونه پېش کول او قسمونه به یې خوړل او بانې به یې کولې نبی علیه السلام به د هغوی ظاهري خبرې ته کتل معافیه هم ورته کوله او استغفار او بخښنه به یې ورته غوښتله او داوی باطینی نیت چه و ویراده شو اگر اللہ تسپاره لیوی و سر دره مخلص صحابه کرام چیو اور دی غزا نہ پاشو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ مرارہ ابن ربی ہلال ابن امیہ دا دری والا مخلص صحابی کرام دی اس رو جرن اپادی شو بارحال دی واقع دی رو اگده دا حدیث و کتابون کی دا واقع تفسیری رایش خولن دا رشب دا بغیر دو زر نپادی شو نبی علیہ السلام تا شکل رال دا منافقان و شنکاری انو کدروغی انو ول پدروغی پسمون انو خوالبانی انو کلی عزون پیش نکلن او خکار خبر رشی رسول اللہ سعوی زرم نو بس فادی شویو او منافقین چاوی خوبانی کاری خود دیو بانی و نکلی نکل اگر قرآن بار بار معلومی گی چی دی جیحات و مسئلہ کی رزون پیش کول و بانی کول دا طول امبر دا منافق کار دی تو قرآن پاکی چر تا دیو مخلص صحابی ندا صحابی تا ندا چی گنی دی جیحات و بارا کی اگر کم بانا کاری و یا وزر پیش کاری همی شر پارا چی رزون و بانی پیش کری دا منافقین و پیش کری لکه دی دور که زن خلق چیدی دی جیحاد یا دی مجاهدین و بارکی زن خبری کئی او بانی پیش کئی دی جیحاد و بارکی نو دام داور منافقات دلیل دی لکه دی نبی رسان پر دور که چکم مخلص خلق و آئی چا تا بانی نوی پیش کری و چکم منافقی نوی بانی پیش کوری بار اینی پر دی اغتبوک ندار دری صحابه کرام پادیشی و مخلصی نو و دیو روزن و بانی پیشنک که اختارا یا رسول اللہ سر وزر و بانن و خوب بس پایدی شیو واقع را دیو روی رو در بخاری شریف گره رو تفسیری دا واقع رایش خدای حاصل داره چه نبی علیہ السلام بی حکم صحابه اکرام و توقو چه دی دری کسان سه خبری مکوی دی دری با متعلق چلی صحابه اکرام و سخ بایی کارتو کو او دی کدای او شری مرم دا چیو سرین گناه وشی دو گناه دوی نداغن سره بایکات ام کولیشی دی نروستو دا صحابه کرام دی دری کسان سره بایکاتو کو خبر اتری یا کم تعلق چی اوز خلقو ختم کو دا صحابه کرام دیر سخت ام شو سلویخ را دی بایکات نروستو نبیل سنبل حکم داو کو چه دایی باید زانه و تام ننیزی که زانه و هم تیه جدای خپلی زانه و بیبیانی تیم جدا شده پانزور سره دی بایکار بانی تیره شده بارحال پانزور سره بعد دی مخلصین و صحابه کرام رو دی دریوارو چی رشتیایی ویریو دی واقع توبه شود اللہ پا دربار که قبول شده اللہ تعالی دی بیان سره توبه که کئی وارث سراست اللذین خلیفو حتی ازا دعا قط علیهم الارض و بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم الله تعالى يغادري صحابه الكرام چاله غزانه پادي شيو او پاید چې حالت را لچ زما کپتان غشورا خپل زړونه او نفسونه یې تنگ شو او دا ګمان وکړ چې د الله نه ماشوا بل زمونږ په پانا نشته الله تعالی دا توبه قبول کړه ندیت کردی صحابه کرام متعلق دوزل توبه دا فضل ایسی اول توبه مقصد داره اللہ را توبشید و توبه ورکو خود دوی مقصد داره چه اللہ توبه قبول اطلا خبار حال نبی علیہ السلام دری صحابه کرام چه داوانا پادشیو دی دری کسان توبه اللہ تعالی قبول اطلا کله چې د درې کسانو توبه قبوله شو مسلمانان په دې ډېر زیات خوشحاله شو او دا درې واړه صحابه کرام دا هم ډېر زیات خوشحاله شو دومره خوشحالي چېر دیوانې مخکې نه وراغلي ایمان نه وروسته دا لویه خوشحالي دې صحابه کرامو راغله چې الله تعالی توبه قبوله کړه او قرآن پاک کې وحی را آیتونه را چې د درې صحابه کرامو توبه الله ما قبوله کړه صحابه کرام راتل به دوی له زیرې ورکول او پا زیری دو وجه ندیو خیراتون و مقلع خلقو تا پا زیری که تفپیش او شعین هم وردل در صحابی کامی این مالک را جنو گوی چیز ماسا نور سنو سر دو جامعه براسا اینی که لکنن سوا کمی سو پرتوی او وقت که لنگ او سادرو در دو شعینو اواز دوار جامعه رو چا چر زیر رو ورد اوی تا می وردلی لکن پا زیری که چا تا او سرای او شعور کولیشی او د گاونډي نه به سوادي جامې روا واخسته او میزان لوا وسري او کوم خپل جامې چې نوې نو دا مې او شاته ودی چې ایمال باندې راځي را کړل بهرحال دا ډیر وګدا واقع دی ورایي او دی واقع کې ډیر زیات فواید دي نبی علیہ السلام چې کله واپس شو نو واپس کې د منافقینو چې کوم هغه جومات جوړ کړی و هغه هم نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته حکم وکړ او هغه وران یې کړ او ویسیز ختم یې کړ. خو دې واقع کې ډیر فائدې دي او ډیر عبرتونه و پکې. یو پیره داره د دې واقعې تفصیلي بیان وشو، خو یو مسله دا هم باودنیږي چې څرنګه جهاد په نفس باندې فرض دی نو دا څرنګه په مال سره هم جهاد فرض دی. قرآن پاک کې زیب زیب د جهاد خبره کوي. الله تعالی دا ټکی ډېر وجاهدو بی اموالکم وانفسکم، جهاد په خپل مال او په خپل نفس سره وکړي. په جهاد کې بدن کړول او مال لګول دواړه دا ضروري خبرې دي، واجب او فرض خبرې دي. دیوان صحابه کرام کې همدغه صفات و چې خپل مال په جهاد کې لګاو. دیوان کوشش دا پکاري سره خپلې پیسې په جهاد کې ولګي. که خپل یو روپۍ سره ولګي نو دا یې خیر د دین هغه نه ډېر دی چې زر روپۍ سره پردی ولګي، نو دا یې نه یو روپۍ خپل لګول د دې خیر ډېر دی. او بیا دا قانون دی چې سړی غریبي او هغه په جهاد کې پیسې لګوي نو د هغه اجر او ثواب د هغه چانه ډېر زیات دی چې هغه مالدار دی او ډېرې پیسې لګوي. نکه عثمان رضی الله عنه ته یو سړی وایي، موږ تاسو ډېر کړي وو، تاسو خیراتونه کوئ، مریان ازادوئ، حجونه کوئ، ښه کارونه کوئ، مالدار وئ. عثمان رضی الله عنه وویل ته موږ ته کړی خو موږ تاسو د غریبانو ته کړی وو. نکه هغه ورته وویل چې یو سړی غریب یو روپۍ ولګوي او مالدار لس زره روپۍ ولګوي، نو د غریب سړي هغه یو روپۍ لګول داتې غوره دي. نو چې یو سړی غریب وي نو سړي به د لکونو وس نه کېږي، د زرګونو وس به نه کېږي، د سل روپۍ وس به کېږي، د پنځه روپو د یوې روپۍ وس به کېږي. خو بهرحال کوشش دا پکاري سړی خپل مال ولګوي، د هغې جهاد برکات ډېر زیات دي په نسبت دا وه چې سړی پردۍ پیسې لګوي اګر چې په لکونو په کورونو لګوي. قرآن پاک چې د جهاد مسله کوي نو دا ټکی بار بار قرآن کې راځي، جاهدو بی اموالکم وانفسکم، مال او نفس یې دواړه ذکر کوي. او بیا مال چې دی د نفس نه مخکې کوي. قرآن پاک کې صرف یو آیات کې نفس په مال مخکې شوی، نور هر ځای کې مال چې هغه په نفس باندې مخکې کوي. خو بهرحال په جهاد کې مال او جان لګول دا دواړه ضروري دي. ځکه صحابه کرامو دې کې جاني قرباني ورکړې او مالي قرباني چاندې کړې. مخکې موږ بیان کړل عثمان رضی اللہ عنہ شو هغه نه هسه وخان او سل اسونه په شاندې کې ورکړي وو، د نورو نقدو پیسو د روپو او شرابونو علاوه دا صرف وخان او اسونه په شاندې کې ورکړي وو. ابوبکر یې نو ټول مال له وړو، عمر رضی اللہ عنہ نیم مال له وړو، نور صحابه کرام د خپل وس مناسب چیرې شاندې کړي وو، مالونه ورکړي دا کړي وو لګولي وو. دارنګي دا مسله ته هم باندې نه یو سره عاجز دی نو دی به خپل کوشش کوي. یو عاجز په دې نه خلاصیږي چې رضا عاجز یم یا غریب یم زما وس نه کېږي، نه یو سره عاجز دی خو د عاجزۍ سره خپل کوشش به هم کوي. نو د هغې نه وروسته دی معذور دی او دی به معاف دی. لکه دغه ځینې صحابه کرام چې عاجز وو د هغې د جهاد د تلو وس نه کېده، خرچه او سنه وه. الله تعالی وی او هغو کسانو چې هغې ته بقاؤن هم ویلی کېږي، نبی علیه السلام ته رال د نبی علیه السلام مطالبه وکړه چې ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه. نبی علیه السلام مطالبه وکړه چې زموږ څه کومک وکړه چې موږ جهاد ته لاړ شو، سورلۍ راکړه. نبی علیه السلام زما سورلۍ نشته. نبی علیه السلام مجلس ته روان شو حجره دی. نو ګوره هغه عاجزانو خو د عاجزۍ سره خپل کوشش وکړو. نو عاجز صرف په عاجزۍ نه معاف کېږي، بلکہ دائج سرابا کوشش عام کینوانا بے معاف دے بلدہ مسئلتی عام معلومی یو امیر دے مشر دے اگر زیادت سفر کئی نو کادار چخپن نائب مقرر کی اکنہ بے علیہ السلام چو مدینی طیبین بچر تتاو دے جہاد دے پارا دے سفر دے پارا مدینہ طیبہ بے یو نائب مقرر لکا عبداللہ بن امی مکتوم چو دارون صحابیو دائد اللہ سن نزیاد چرے نائب مقرر کرے وزوی تبو کی علی رضی اللہ عنہ چرے خپل نائب مقرر کرے او دا مسئلت ام معلومی گی چھے یو سنے دشی وقتی توری چھپائید اللہ عذاب راگ رہی نو علاقہ کی پکادر شدے پاتی کی گی نا پا جلتای وردی و دا جڑا پا حالت کی وردی لیکن اگر سواد سلام چیزا سمودیانو پا بادای ورلی پا سپر گی نسر پا جامع بانی پرکو پا جلتای بانی دا غزین وود نشی کم زیکی دا اللہ عذاب را غلی دانشل تسر وردی رو تماشو دا پار وردی مرکی غزی که وقتی رول نی پا کارو پوری دا غزی که چی کم زورت دا پار سلی روانی نو پوری دی وطل پا کاری دا مثلا تی معلومی گی چی پا شگو بانی تیمون وال دا جائز لیکن اگر علیہ السلام دا مدینی طیبی و تبوک مابین کی اگدل آگا پا دے که اکثر شگی بی خواری اگر دزان سنوی اخستی دو بو کامی ام موزی کچی صحابه کرام بار بار تگی شوی دی نبی علیہ السلام تا دو بو فریاد ام کلده لیکن منگا ویلی و خان نلال کری دو خانو پلولو که چه کم و بوی لنواله و اغیبانی خپل للخون الام دکتری و نو خواری نوی اخستی و بوم و سنوی نو زیا پا زیا چه کم تیموم کرن آیا پشگو بانی تیموم واری پشگو بانی تیموم وار دا جایز دارنگی نبی علیہ السلام پا تبو که شل را دی پاتی شو کشل را دی پوری اگر با قصر کاو دورا کاتا من دی کاو پورا من دیانا کاو مجاہد چی هر سم رای والا آخا کی پاتی کی گی خواه با قصر منز کج دی جیحات پا حالت کلی هر زیا کسون اپ پاتی کی گی کدی ما شواری کی په کلونو پاتی کی خو په دوړه کاته مونږ کوي یاره کې سره په جیل کی یادانې په تبلیغ کې ګرځي را ګرځي نه هغه په قصر کې دوړه کاته بکې صحابه کرام چې ډېر مودې پورې په جهادونو کې پاتې شوی دي لیکن همیشه لپاره قصر کې دوړه کاته کوي نکاح عبدالرحمن ابن مسور رضی الله عنه غوي چه من دا سال رجل لطانهو سا دا شام پا یوزون کلو که پادی شویو سلویخ شپو پوری او سال رجل لطانهو زمان دا امیرو اغا با قصر که و درکات من بیکاو درانی عبدالله بن عمر رجل لطانهو ازربیجان که شپاگ میشی پادی شویو درکات من بیکاو دکا وار الوی دلی وده نشد تلی وار دا وجه نده پادی شویو شپاگ میشتی درکات من بیکاو دارنگی انس بن مالک رضی اللہ عنہ پر شام کی دو کالا پادی شوری او دو رکاتا منز بیکاو دارنگی انس رضی اللہ عنہ صحابہ کرام درام حرمز پا علاقہ کی وہ میشتو پاوری پادی شوی وہ میشتی دو رکاتا بیکاول حسن بصری رحمہ اللہ وی چی زد عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے پر کابل کی دو کالا پادی شوی مار و دو عبدالرحمن بن سمره رضی اللہ عنہ با قصر کا و دو رکعت منز بیکا کابل کی صحابہ کرام چری در دو کال پوری پادشیو جہادو نے کری کابل پوری دی جہاد دا پارا صحابہ کرام راغلیو خود دو کال مدہ کے بعد دی صحابہ کرام و قصر بیکا و دو رکعت ذکر مجاہد پتہ نہیں لگی چی دے کامیابی حاصل ای مخبوران دیزی کنش کس خوری شادہ کی گی ناوٹی کانو اقامت معلوم دی مجاہد طول زندگی مسافران زندگی دی وجبان بحمی شرپار و قصر کئی دارنگی صحابہ کرام پر رائی که یو کار پوری پادی شویو یو کار نجیاتم پادی شویو او دارک رائی حراب کچی کم خار دے رائی اگر که پادی شویو صحابہ کرام سجستان علاقہ کی دو کار پادی شویو او قصر بیکاو بارحال آرزم داکاو چی نویل اسلام پا تبوک که شل رای پایدی شوی نو قصر دو رکعت بیکاوی نو مجاہد چی عراقه که پایدی کیگی او همیشه مسافر حسابیږي، او به دوه رکعته لمونځ کوي. او دارنګې دا پیدا او دا مسرت هم معلومیږي. نبی علیه السلام په لاره کې منافقین، دولس منافقین نبی علیه السلام د وژلو پروګرام یې برابر کړی و، الله تعالی ناکام کړل، خو نبی علیه السلام نه وژل. ځکه خلک به دا وایي چې محمد رسول الله سلام په خپلو ملګرو باندې شروع وکړه، خپل ملګري وژلي، نو دې وجه هغې ته معافي وکړله چې دې نه یو فتنه پیدا کېږي. نو ځینې خبره د فتنې د وایي نه چې د دې نه یو شروع په اثر او فتنه به راپورته شي، یو پروپیګنډ پیدا کېږي. نو د هغې د وایي نه ځینې منافقینو ته نبی علیه السلام صبر کړی دی. دغرنګې د شپې نبی علیه السلام صحابي دفن کړی و، نو د شپې مړه خول د عام جایز اگر چې ښه نه دي، خو په ځینې وخت کې ضرورت وي، ضرورت پیدا شي. مثلا دغه مسلمانانی مجاهدین یا سفر په حالت کې مړه ورته وشي یا شهید ورته مثلا وشي، نو د شپې هغې د ضرورت وایي نه مړی شي دفن کولی. یا مثلا مړی خرابیږي، بدبوی پیدا کوي یا بدن ډېر خراب شوی سړی نه پرېږدي، نو د شپې مړی دفن کول دا جایز دي، اگر چې ښه داده چې د ورځې دفن کړی شي. لکه دې کې دوه قسمه حدیث راځي. دې تبوک واقع کې راغلل، یو صحابي د مجاهدین رضی الله تعالی عنه وفات شوی، نبی علیه السلام د شپې دفن کړو. ابوبکر رضی الله عنه د شپې دفن شوی و، عمر رضی الله عنه ویتر نه وکړي، نور مونځ یې وکړو ویتر یې نه وکړي. نو چې کله ابوبکر رضی الله عنه دفن کړو، د هغه دفن وروسته بیا ویتر وکړو. علی رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنه چې وفات شو، نو علی رضی الله عنه د شپې هغه دفن کړی و. دارنګه نبی علیه السلام چې و د شپې دفن شوی و، نو د شپې سړی مړی دفن کولی شي، ښخولی شي. او یو حدیث کې دا هم راځي، نبی علیه السلام منع کړی و چې د شپې مړی مه دفن کوئ، خو د هغې لاړ مقصد دا دی چې ضرورت وي نو مړی دفن کول د شپې جایز دي، او چې ضرورت نه وي نو ښه دا ده چې د مړی د شپې دفن نه کړی شي، د ورځې دفن کړی شي. ځکه حدیث کې دوه قسمه راغلي. بل مسله ته دا هم معلومیږي چې کومو ځایونو کې د الله تعالی نافرمانی کولی شي، ګناه کار پکې کېږي، نو د هغې ورانول یا سیزل پکار دي. لکه منافقینو چې کوم جومات جوړ کړی و، مسجد زرا چې ورته ویلی کېږي، جومات یې جوړ کړی و، نوم ته د جومات و، حقیقت کې د هغې د شرو په سر یو جاله جوړه کړې وه چې دلته به دا منافقان را جمع کېږي، او د دې ځای نه به نورو کفار سره رابطې کوو، تعلق به ورسره جوړو، او د مسلمانانو خلاف منصوبې او سازشونه پکې تیارېدل. په دې نیت یې جومات جوړ کړی و. خو نبی علیه السلام چې کله واپس شو، نو صحابه کرام یې پسې ولېږه، جومات ته وران کړو ویسې زه. نو ګورې که د جومات په نوم یو ځای جوړ کړی شي، خو چې کله هغه د ضرر دپاره د مسلمانو منځ کې تور او جدایي راولي، او اراده په کې غلط وي، نیتونه یې خراب وي، د ګناه مرکز وي، نو د هغې ورانول او سیزل دا پکار دي. د چې ډېر واقعات راغلي، عمر رضی الله عنه چې یو کلی و، په هغه کې به شراب خرڅېدل، نو غونډ کلی وسېزه، یو کلی شراب پکې څکلی کېږي، جواري پکې کېږي، نو د هغې سیزل پکار دي. عمر رضی الله عنه غونډ کلی په دې وجه سوی چې شراب پکې خرڅېدل. دارنګې رویسو ثقفي په نوم د هغه یو دوکان و، او هغه دوکان چې عمر رضی الله عنه مکمل شوی و، سعد د هغه یو ماڼۍ وه، په هغه کې به دی د خپل عامو خلکو نه پټېده، په ناکېده به تي ملاقاتونه به ډېر نه کول. نو عمر رضی الله عنه د هغه هغه ماڼۍ شو او کور هغې موسېز، خو بهر راغل ضرورت د وجې نه چې کوم لنډه راغله، چې کوم د ګناه ځای، مثلا د شعرونو دکان دی، یا مثلا سینما ده، یا د ډمچورۍ کیسټي دي، یا شراب خانه ده، یا بل یو زی چاہی کی کوپر کی گیا شرک پکی کی گی یا پیس خواہ پو جور شراب پکی سکرے کی گی جواری انتظار تاخیر صحابہ کرام لات منات وزا یا لوڑ قبر یا پٹو بت دے پارے تشکیل نہ وکلا وغیرہ سے ختم کر لات منات وزا درگاہوں نے ختم کر اور دوریں گے کم زیادہ کچھ بوتان و غم مات شو نوال قبر بیلی دا غم امراناو کوتو بیلی دا یا بوت غم ام ختماو کلان دادارش دی واقع که نبیر اسلام عارضو کشر تبوک دو سفر نواپشن و مسجد زران اغی پرانی که ویسیز ختمی کن دو گناه زیادی چی دا غی ارانوال پکایش پارا طریقه سلشی ارانواله بلا مسئله تی دام معلومی گی چکل ایو سری تر سواب مخف اللہ سرش نبی رستوا علی نی پکار نغی وجه دادا چه ده انسان اراده و نی چی داده رزر بدلی گی از صحابه کرام چیو دقا کتاب یعنی مالک رضی اللہ عنہ اغلق تاخیر کو نی تکی وقت دانه وشه کنی زر تبوک دقا زان پادی که گم و تاخیر پکی وشو نو سستی که وشو نیتی بادر شوی سپایتی شو دی جیهاد نا و شکره دیو نیکی مقامی لاوشی پاکی بیا خپیر اخکل نی پکار مثلا دی تبلیغ مقاره دی جیهاد مقاره دی تربیت مقاره دی مدرسه دی جماعت خیزمتی بلی و دینی کاری شکل مقاف اللہ صلی اللہ و نیت که درارا نو بیا تلوار پکاری استوال نی پکار دی که نیت اور اراده د انسان چې هغه بدلی یو کله د سیمو شي ګناه سړی یو ګناه وشي دا ګناه د نبی الله تعالی دا باندې کمل توفیق هم به نه ورته یوسته کوي قران کې یاد دی چې عالم ان الله يحول بين المرء وقلبه کله الله تعالی د انسان او هغه د ظلم منځ کې فرد راوړي د نیکه یې کار نه الله تعالی به سکی محروم کی خو بهرحال بنده نبی علیه السلام دی غزان اخو منگوال دیر خلق پادش شد و دیر منافقینو او دا دری مخلص صحابه کرام و دیم که پادش شد خو نبی علیه صلی اللہ علیه دا سر دا دری صحابه کرام و بارا که خبر اکلا سر دیو سبا خبر اتره نکوی دیو سبا بایی کردی سلوی اکلا دی باتی به زنام جدا شده مدا د دې دلیلو چې دا درې واړه مخلص صحابه کرامو ځکه نبی علیه السلام دې نه بایکاټ وکړ نور خو منافقینو هغه دروغجن او بیمانه خلکو دای بایکاټ ته ضرورت نه و نو دې وجه باندې دا واقع دلیل د دې درې صحابه کرام په فضیلت باندې دای په اخلاص باندې او دای په رښتینوالي باندې د دیوانه د اړید شته په د اشتینواله د وینا الله تعالی د باره کې اسماني وحی آیتونه راولي ګره دای توبه الله تعالی قبول کړه. دیوانه کابل مالک رجن هو ډیر خوشاله و چې د اندر پر بچر ته دروغ نه و دکه دازل مریشته و او د دې رښتیا دونه دی برکت راو چې الله تعالی زما توبه قبول کړه او الله تعالی دا ور توبې قبل دو اعلان په قران پاک کې وکړو. نازمې دا او چې اندر پر به دروغ نه هم همیشه پر به رښتیا و او دورنگ دا مسئلہ تیم معلومی کی کام رجی اللہ تعنہو تشکن خبر رو رسید لاغا توبہ قبول اشوا ناورا خوشحالین اللہ تعالیٰ تر سجدہ بانی پریور دیو جن دا سنت طریقہ دا شکر دا خوشحالی خبر انسان تراش دا غی نورو سو اللہ تعالیٰ تر سجدہ قبول پکا دیتا سجدہ شکر ویلے کی مکم امخ کیا رس کلیو نبی علیہ السلام تا خبر رالی سی ابو جهل او وجلی شو نبی علیہ السلام خوشحالی دو نفسیده پریود خوشحالی شو بی او سیده اوکلا موسیر امتول کذاب چی اکلا وجلی شو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تا خبر رالی ناغم دا خوشحالی نی اللہ تا سیده اوکلا دا خوارج و مشل دیتا صدیه چی اکلا وجلی شو علی رضی اللہ عنہ تا خبر رالی چی دیو مردار شو نا علی رضی اللہ عنہ اللہ تا سیده بانی پریود دارنگی جبریل امین نبی علیہ السلام تا خبر ورکو چی سوک پتا بانی یو سل درود وی نا اللہ تعالیٰ پا داغ انسان بانی لس کارتی درود وی دید وی نبی علیہ السلام دون را خوشحالا شو چی اللہ تعالیٰ در شیده بانی پریورد خوبار حال دسی واقعا دیر راگری دی چی صحابه کرام تا خوشحالی خبر را رسید لیده ناغی یا نبی علیہ السلام تا ناغی سیده را شکر کرده سیده را شکر کول ایو مسنون طریقه را در نبی علیه سم دوستا باو طریقه را دارنگی کلا کلا پر زیری که سلیخ پر طول جامعی مرکولیش اگر کعب ابن مالک رجل اللہ تنهو شده اگر تا شکل زیر را لی او توبه قبول اشوا ناغر کمی جامعی چه اغسی و ناغر طول اغا زیری وارا تا وطلب زن لبی سوالی جامعی را واقسی اغی واقسی لی دارنگی مبارکی او شاہ تا ورکول دی خوشاری پتیم دامی و مستحب طریقه را اگر صحابه کرام براتل او دا کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ دا نور دو ملگیری شو دا دریش صحابه کرام دیو تا مبارکیانی ورکوالی و بارحال دیو واقع که دیر فیدی دی او دیر عبرتون دی اگر نمون زنی بیان کرد خو حاصل امداو چه دیر تبوک دا وزانا کم خلق پایدی شویو نیا خو معذورینو یا خکار منافقانو خکار منافقان زنی دیسیو چه اغی اجازه دختل او پایدی شویو زنی یاو خل او پایدی شویو او دا دری مخلص صحابه کرامو چه دیم نم خطایی شویو او دی پایدی شویو و بی پانزور سوی دا اغی نبایکار شویو دا پانزور سوی بعد اللہ تعالی توبه قبول اکلالا وزنا کما غزا چه وشوله ده تبو غزا ده دی اثار سو ده دی دیر اثارات و دیر خیدی و دیر خی نتیجه رو تلی یه وجه خدا و چه عام خلق پا دی خبر پوشو چه جزیرت العرب کی ده مسلمانان نو ده اسلامی قوت نعلا بل قوت نشپادی که دلی لکه چه دنیا لوی قوت وقت کی هرقلو او دروم قوت دا علیو قوت دا خلقو دا فکر رو چر دی قوت سا جنگ دل دا زان وجل اکر دا خلقو چر امریکی بارا که دو سپور دا عقیده و چر این امریکی سا جنگ سر نکی دینی شو امکان نلدی نو دا ورنگی ها وقت که دا قوت و دا دی غزان روستو چه مسلمانان دا تبوک میدان تلات سر رجل تپا تیشو میدان کی او دروم بادشاہ چه و دا ملگری سر دینا چه در غط تیاره هم کلی مقابل تراند نو خلق پا دی هم پویشو چه پا جزیره تول عرب که دی اسلامی قوت نعرا بل قوت نشوادی که دلی بلا تیاره دا هم روه تلا چه دی منافقین اغا امیدون اللہ تعالی بالکل ختم کلی داری اراده اغا اللہ تعالی ناکام کلی منافقین خوب دی انتظار کیو چه دی مسلمانانو بانی با یو حادثه راشو مونگو که خفت زلی اخو لکه مثلا د هرقل سره د جنگ راشي مقابله به وشي نو موږ به د مسلمانانو په فضله یو خو دین وروسته په پتا ورک دے چرا منگ مسلمانوں خلاف کم عزائم لرو کم گندہ ارادے لرو کم امیدون لرو کم دا حادثو انتظار کو نو دا ٹولا چی بیجے دی نو دیو اینا مخی با دا مسلمانانو دا منافقینو سرگا نرمی کولا رویہ کی نرمی وا و دین روس اللہ تعالیٰ دیر سختی را ولے گلا چیز من دین روس تا جاہل کفار والمنافقین وغلو ظالیم اللہ حکم کو دی منافقینو بارک سختی کولی اللہ حکم کو چیز منافقین زکاتون و خیراتون ماخ لی او اللہ حکم کو چیز منافق سری بانی جنازی تا مو دے گلی جنازی منصف مکوی یا سلی تا تا معلوم نجدا منافق دے نو جنازه تیرو ورزم و جنازه که ایسا ماخلا لگه پا جنازه که ایسا اقصد دا گناه دا اللہ تعالی منه کری ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ده منافق جنازه تا مورزه او شکل دا مرشوی نو دا قبر تا دعا مکو اللہ تعالی منه را ولی گره شد این در پار منافقی نو جنازه مکوی دعاگانی تا مکوی او نبی علیہ السلام اللہ منه کوش این در پار دیل پار بخن ام مغوار این تستغفر لهم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لهم اللہ تعالیٰ نے ویلے سم تویل کتا ویا کار سے دیور پارا بخنا والی اللہ تعالیٰ بخنا نکی خبار حال دا دین روس تا دا منافقین و اکم امیدون ایچی وغا اللہ تعالیٰ ختم کلا او اللہ تعالیٰ حکم کچی نروس تا منافقین سختی کوی نرمی و سم کوی خیراتون تی ماخلی زکاتون تی ماخلی ایسی پارا لمغوالی دعاگان تا مکوی دا جنازی منسوی مکوی بلا کما جارا چی جوڑا کرے وہ شروع پساد مسجد زرار مسجد پنون دا جماعت پنون بانی نای بارا کم اللہ تعالیٰ اتون رو لے گلو حکم مش ناوز صحابہ اکرام اوران اکلاو ویسی دلو خاتم اکرالا بلا لوی پیدر دی دار او تلا دری مغاٹا فیدا بغزوی تبوک چی دمخ کن او خلق پودی پوش کرا چی مکا فتح شولا معلومات اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کو حقیقت قبضہ دین اسلام کے بد آخر خاص کر شکل تبو غزا وشوا دین روس دغ وبدن دغ جرگی ڈیری جاتی شوری گنی جرگی برات لی وبدن قبائل قومون برات لو دین اسلام کے بد آخر روس سے تفصیلی بیان دیر روان دی دیر دی غزا متعلق اللہ تعالیٰ تون ہم رو لے گل سورہ توبہ کی سورہ توبہ کی زیاد بیان دی غزا شد غزوی تبوک اور سورہ توبہ آیتون چیو نو دری قسم آیتون زن آیتون دسیو چیغا دا وطل نمخ کرا گریو نبی علیہ السلام دا تبوک سفر لانو شروع کلے دا وطل نمخ کی زن آیتون را گریو زن دسیو چی دا وطل نروس ترال خو نبی علیہ السلام دا سفر پا حالت کی ورکا یا تجیرون الیکم اذا رجعتم الیہم اذا رجعتم چی واپس شئی نبی علیہ السلام دا سفر کیو نزن دسی ایتون او شاگر سفر پا حالت کرار او زن ایتون دسی او چی کرنا میرا سم مدینی طویبی تا واپس شو ناو دو واپسی نروس تا زن ایتون اللہ تعالی رو دے گر او بے دی سورہ توبہ کی لغزوی تبوک لحالات و بیان دے چی سمرا نازک حالات او منافقین اللہ تعالی و شرمول و دی سورت کی داویاو نزیاد نقصان نا او قباحتون اللہ تعالی دا منافقین رو بیان کری دیونا دی سورہ دیر نمونہ دیو نمی دام دا شرمون کے سورہ ذکر دی سورت کے اللہ تعالی منافقین شرمو دی پا دی سورت کے اللہ تعالی دا مجاہدین و پزیرت بیان کلے ناوی دا جہاد پزیرت بیان کلے او کم چا مخلص صحابہ کرامو لکا دری کسان چا مرک من یادتا داوی توبہ اللہ تعالی قبول اکلا و بارحال طول یو جہادی سورت دی جہاد متعلق اللہ تعالیٰ دا صورت رو دیر بیان پا کر دی غزوی تبوک دے پا دا کال بانی چا دا نہم کال دا حجرت غزوی تبوک پا کم کال بانی وشولا نو پا په دغه کال باندې نور هم ځینې غټې غټې واقعات شو. د غزوې تبوک یو لوی واقع دا وه. د دې نه علاوه نور هم ځینې واقعات شو، لکه یو صحابي دی او امیر العجلاني رضی الله عنه، د هغه او د هغه بیبي منځ کې لعان وشو. غامدیه یو زنانه ده، هغه سنګسار شو وه، زانه وه، بدکاري کښې شو وه. نبي علیه السلام مخې ته راغله، حدیث کښې دا واقع راځي. نبي علیه السلام ته وایي، یا رسول الله، زما نه ګناه شوې، ما پاکه کړه. صحابه کرام ایمانونه ډېر کلک، ځان یې دونه کلک ایماندارې وي چې نبي علیه السلام ته وایي، یا رسول الله، زما نه ګناه شوې، ما پاکه کړه. نبي علیه السلام ته یې مخ واړو، بیا یې دوباره اقرار یې وکړو، او د دې اقرار یې هم وکړو چې زما حمل هم دی. نبي علیه السلام ورته وویل چې کله دې بچی پیدا شو بیا به راشي. بچی پیدا شو بیا راغله. نبي علیه السلام ته وایي، یا رسول الله، زما بچی پیدا شوی، ما د ګناه نه پاکه کړه. نبي علیه السلام وویل، لږ صبر وکړه چې کله دا بچی له غټ شي، د تینه واوړي، بیا به راشي. بچی د تینه واوښته. بل ځل چې کله راغله، بچی په غېږ کښې ورسره، او د بچي سره د ډوډۍ ټوکړه په لاس کښې ورسره. نبي علیه السلام ته وایي، یا رسول الله، زما بچی د تینه اوښته دی، ما باندې الله تعالی حکم جاري کړه. نبي علیه السلام حکم وکړو، کوته یې له وخورې سینې پورې، او بیا فکرانې شروع شو، هغه رجم شوله. خالد رضی الله عنه پرې د غرګي وار وکړو، د هغې نه وینې داره وکړه. نو د هغه صحابي وینه چې وه، د خالد رضی الله عنه په مخ باندې ولګېده. خالد رضی الله عنه سره بد ورته وویل، نبي علیه السلام منع کړو، یا خالده، دې خو دې سترګه وویستله. که چېرته دا د مکس ټیکس واله لوی مجرم وي چې کوم خلک ټیکسونه لري، که د ټیکس واله دا توبه وباسي، نو هم الله تعالی پرې هم به یو ګناه یې معاف کوي. نبي علیه السلام پرې بیا جنازه وکړه، او بیا دفن شوله. نو دا غامدي یو ځوانه وه، د دومره کلک ایمان خاونده وه چې په خپله باندې خپل ځان پاکۍ ته وړاندې کړی وه. نو په دغه کال باندې دا غامدیه زنانه چې وه، د غامد قبیلې نه وه، دا هم رجم شوې وه. دارنګې په دغه کال باندې نجاشي بادشاه چې اسحامه نوم یې و، یو ډېر رحمدله انسان و. د صحابه کرامو سره ډېره مرسته کړې وه، پناه یې ورکړې وه. هغه نجاشي بادشاه وفات شوی و. نبي علیه السلام په غایبانه جنازه وکړه. دارنګې په دغه کال باندې د نبي علیه السلام لور وه، ام کلثوم رضی الله عنها، وفات شوه. نبي علیه السلام په دې باندې ډېر زیات خفه و، او عثمان رضی الله عنه ته یې وویل، که زما درېمه لور وې، نو هم ما تا ته په نکاح درکوله. د دې نه مخکې رقیه رضی الله عنها دا دم د عثمان رضی الله عنه په نکاح کښې، هغه وفات شوې وه. بیا په دغه کال باندې ام کلثوم رضی الله عنها وفات شوه. نبي علیه السلام په اړه ډېر زیات خفه و. بل په دغه کال باندې د منافقینو مشر چې و، عبدالله بن ابی بن سلول، چې دا د نبي علیه السلام ډېر غټ دښمن و، د دې حالات مخکې تېر شوي و. دا لوی منافق و، اول ښکاره کافر و، د جنګ بدر نه وروسته پرې یېره راغله، نو بیا منافق شو. ظاهر کښې به ځان د مسلمانانو ملګری حسابه و. او د دې عادت دا چې د جمعې ورځ به نبي علیه السلام به بیان ته منبر ته خود، نو دی به مخکې دا به نبي علیه السلام مخکې ته ودرېد، بیان به ده وکړو. اول چې دا د الله تعالی پیغمبر دی، الله تعالی رالېږلی، په ده باندې الله تعالی مونږ عزت راکړو، مونږ ته هدایت وکړو، د دې خدمتونه وکوئ، د دې قدر او احترام کوئ. دا بیانونه به یې کول. په احد کښې بې ایماني وکړه، د احد د میدان یې ځان سره 300 کسان واپس کړل. بیا دا خپل عادت مناسب چې منبر ته ور مخکې شو، د نبي علیه السلام د بیان نه مخکې ده بیان کو، صحابه ونیو د لمن نه رایخ کړو، وایي منافقه احد کښې د دونه بې غیرتي کړې، او ته بیا هم بیان ته ودرېږي. دی سر جومات نه ودانګل او روان شول. ما خو څه بده خبره هم نه کړي، خو د خیر خبرې کوو. جومات نه ودانګل او روان شو. نو دغه کال باندې دا د منافقینو مشر چې عبدالله بن ابی بن سلول، دا هم وفات شو. نبي علیه السلام د ده لپاره استغفار وغوښته، جنازې ته حاضرېده، عمر رضی الله عنه منع کړو چې دې منافق باندې جنازه مه کوه. بیا وروسته ایتونه هم الله تعالی د عمر رضی الله عنه د خبرې په تایید کښې راغل، څرنګه راغی چې د عمر رضی الله عنه د هغه موافق چې دی ایتونه را، چې ولا تصلي علی احد منهم مات ابدا. بل په دې کال باندې، دا کوم نهم کال چې و، بله واقع دا شو وه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مسلمانانو دپاره حج کړی و. ابو بکر انو نغیر سام په مسلمانانو امیر مقرر کو چې تبو سکل مسلمانانو اميري او حج بادا کوي دین روس به سورته توبه اتونه را روایتونه کړي خبر بیانو شد کفار سوادی نور ختم دي او وی خبر کې چې وعده دای څخه ختم را نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم ویلګو چې ته دا اعلان وکړي چې د مشرکین سنور وادي ختمې دي ابو بکر رحمه مخکې تله وادي له جنو په شاته لاړې کله چې حاضر رسول الله ابو بکر جنو سره ملاو شو نو ابو بکر هو ته وایي ته امیر او مامور یې حاضر رسول الله وایي نه امیر نه یم زه مامور یم ستا د عمارت دلاندې یم بیا لاړ ابو بکر رحمه د خلکو لپاره حج وکړو د حج مشري او عمارت د ابوبکر رحمه سبه حج وکړو چې کله دا اختر راشه نو علي رضي الله عنه د جمرې خوا ته ودرېده او اعلان یې وکړو نبی علیه الصلاة والسلام چې ورته کوم حکم کړی نوی خبر اعلان یې وکړو چې هنده لپاره د مشرکین فنا نشته وعده نشته او څلور میاشتو پورې تاسو مهلت دی او صبر دی او څلور میاشتو نه وروسته بیا تاسو مهلت نشته کم مشرکین چې د مسلمانانو سره وعده نه وه ماته کړې یا د مسلمانانو مقابله کې د بل کافر مرسته نه وه کړې د هغې باره کې حکم دا و چې دی چې کومه مده ایښې ده د صلحې هغه مده ورسره پوره کړي برحال دا به سورة توبه کې شته تفصیلي براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعة اشهر برحال دا کوم اعلان چې سورة توبه کې و نو دا اعلان د مشرکینو باره کې وشو او ابو بکر رضی الله عنه کسان ولېږل چې دا اعلان وکړي چې لا اله یحج بعد هذا العام مشرکون د سږني کال نه وروسته مشرکین حج ته نه راځي ولا یتوب بالبیت عریان بیت الله شریک بربند سره طوافونه نه کوي خو بهرحال د دې اعلان مقصد دا و چې د دې نه وروسته په جزیرة العرب کې بت پرستی ختم او شرک ختم دی او د دې نه وروسته بت پرستی او کفر او شرک په جزیرة العرب کې نشي را پیدا کېدلی نو ډېر اهم واقعات په دې نهم کال باندې شوي د تبوک سفر شو او دا نور واقعات چې موږ بیان کړل او میډیا رضی الله عنها رجم شو وه نجاشي وپات شو د منافقینو مشر هغه وپات شو ابوبکر رضی الله عنه امیر مقرر شو حج یې کړی او د مسلمانانو لپاره بیا علي رضی الله عنه نه بیا رسم ولېږه او اعلانونه وکړل د سورة التوبة متعلق دا سورتی توبی موافق خو بہرحال ندیس پوری دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مدنی دور اغا آخری مرحلہ چوا و آخری فراو دا اغی بیان وش خو منگوار چا دا آخری مرحلہ دا دو قسم وا یو جہادی سرگرمیانی وی دا اغی زنی واقعات بیان شو لکه یو لیکر تبوک واقع و اغی بیان شو او بل وقتونه او قبائل راتل دا ای بین روش ترازی و بارحال نبی علیہ السلام چه دا کم غزاگانی کری دی نردی غزاگان نسو خبری معلومی گی یو خبر از دا معلومی گی چه نبی علیہ السلام پا عسکری لی حازبان یو دیر لوی قائد دو دنیا که چه کم عسکری خلق ده پوجی خلق ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام په فوجی او عسکری لحاظ باندې یو لوی قائد څنګه چې نبی علیہ السلام یو لوی داعی او یو لوی مبلغ و نور پکې الله تعالی عجیبه عجیبه او ښایسته ښایسته صفات را جمع کړي وو نو دا قرآن نبی علیہ السلام کې الله تعالی دا صفات هم را جمع کړي وو چې هغه په عسکری لحاظ باندې فوجی لحاظ باندې هغه یو لوی قائد و دا هغه زیرکتیا دا هغه بیداری دا ډیره زیاته وه پراست یې ډېر زیات و خیرتوب یې ډېر زیات و بیداری ډېره زیاته وه ټوله زندگی یو ډېره حساسه زندگی تیره کړې وه ډېره بیداره زندگی تیره کړې وه د کفر او د شرک او د کفار د مشرکینو چې هغه کومې سمجوتې او حالات به د هغې نه به ځان خبراو او د هغې مقابله به یې کوله مخنیوی به یې کاوه د نبی علیه السلام چې هر جنګ کړی دی نبی علیہ السلام په هغه کې د ډېر هوښیارتوب او د ډېر بهادرۍ او د ډېر سوچ او فکر نه کار اخیستی د دی وجنا نبی علیہ السلام چې کوم څومره جنگونه کړی دي نو پاره کې په دی وجه کشکاس نه دراغلی چې ګی نبی علیہ السلام په عسکری اصول باندې او جنگی اصول نه پوهیده، یا ګنې نبی علیہ السلام چې کوم اهم مراکز او کوم بهترین ځایونه د جنگ هغه په قبضه او کنټرول کې ګنې نه راوستي. نبی علیہ الصلات والسلام د هغه جنگی نقشو کې په عسکري نقشو کې کمی نه و، د کمی د وینه چېرته شکست نه دی خوړلی شوی، چې ګنې کمی و. صرف په دغه دوه جنګونو کې لکه احد کې یا په هنین کې چې کوم تکلیف مسلمان ته رسېدل او یا کوم شکست یې خوړلی دی، نو هغه بنیادي په دې وجه شوی چې په احد کې نبی علیہ السلام چې ورته کومه عسکري نقشه ښودلې وه، نو نبی علیہ السلام دغه عسکري نقشې مخالفت شوی و. لکه احد کې د نبی علیہ السلام عسکري نقشه ډېر په عجیبه انداز و، د نبی علیہ السلام مخالف خلک کوپارو کې چې کوم خلک دی دا د احد نقشه چې هغوی کله ویني، نو هغوی هم په دې اقرار کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یقیني په عسکري لحاظ باندې یو ډېر لوی قائد او ډېر یو انتهایي ماهر و. کفار هم په دې باندې اقرار کوي، لکه احد کې په دې وجه باندې شکست نه و راغلی چې د نبی علیہ السلام چې کوم هغه جنګي نقشه ښودلې وه په هغه کې غلطي و، یا د نبی علیہ السلام په هوښیارتوب یا په بادرۍ کې کمی و، یا ګن د هغه په بیدارۍ کې کمی و. داسې نه وه، نبی علیہ السلام ښه هوښیار و، ښه بیدار و، او ډېره بهترینه نقشه د جنګ ښودلې وه صحابه کرامو ته، او شجاعت او بادرۍ د هر چا نه سوا وه. خو صحابه کرامو چې هغه کومه نقشه ورته د جنګ ښودلې وه، جبل رومات ته پاسې چې 500 کسان کېنولي وو، نبی علیہ السلام چې دا به نه پرېږدئ، په هر حالت کې به دا ځای نه پرېږدئ، هغه څلویو کسان نغتي وو شغه ځای یې پرېښود، نو په دې وجه مسلمانو ته غټه ضربه ورسېده او ډېر تاوانو ته ورسېده. نو دا موږ چې دا نه کوي چې نبی علیہ السلام په عسکري اصولو نه پوهېده، یا ګنې هغه بادرۍ دومره وشي کله داسې وقت راغلی چې نبی علیہ السلام سره 9 کسان پاتې شو میدان کې، د کفارو پی در پی حملې شروع وې، او دا هغو ټولو لوی هدف شو نبی علیہ السلام و چې دا د منځه ختم کړي. نو غټ خو د تورو د اسونو حملې به وې، اوه انصار صحابه کرام شهیدان شو، بس صرف 2 کسان پاتې شو، یو نبی علیہ السلام دی فقط 2 صحابه کرام مهاجر دا اوسه پاتې شو، لیکن نبی علیہ السلام بادری دومره زیاته وه چې میدان یې نه و پرېښی. خو عرضم دا کاو چې دا څومره غزوات چې د نبی علیہ السلام سړی ګوري په هغې کې سوچ او فکر کوي، نو نبی علیہ السلام چې په نورو صفتونو کې ډېر ممتاز و، یو لوی دا یو لوی مبلغ، هر صفت په کې الله شجاعت سخاوت اخلاص یو صفت کې کمی نه و، نو دغه رنګ یې په عسکري او په وجي لحاظ باندې نبی علیہ السلام یو ډېر لوی قائد و. یا دغه رنګ حنین کې چې کوم شکست راغلی و، نو هغه هم په دې وجه نه وګڼي چې د نبی علیہ السلام په عسکري نقشه نه پوهېده یا په جنګي اصول نه پوهېده، بلکې هغې کې هم څه خطاګانې وې، نوي کسان وو، هغې له پوره ادامو نه خبر نه وو، یا ځینو کسانو دا خبر وکړه چې موږ نن ډېرې وو، د کموالی وینه موږ مغلوبه نه شو، یو قسم نه په خپل کثرت باندې په ډېروالي باندې فخر وکړو، لویي وکړه، نه الله شکست ورکړو. خو بهرحال په هغه کې هم نبی علیه السلام داسې یو عجیبه حکمت نه کار واخیسته چې په احد کې بېرته هغه اول کې مکمل فتح د مسلمانانو وه، دویم نمبر مکمل فتح د کوپار شو، مسلمانان شکست خوړ، درېیم ځل نبی علیه السلام داسې یو طریقه اختیار کړه چې بېرته حالات د مسلمانانو په ګټه باندې شو، او د احد جنګ په داسې طریقه باندې ختم شو چې نه شکست یا فتح د مسلمانانو پوره ورسېده، او نه شکست او فتح د کوپارو پوره ورسېدله، یعنی یو بینابین غوندې کار وشو. دا د نبی علیه السلام د مهارت او د هغه د پوهې د وجې نه، د الله تعالی د فضل د وجې نه. دارنګې هنین کې اول کې مسلمانان راګیر شو، خو بیا د نبی علیه السلام د حکمت او د هغه د شجاعت او د هغه د پوهې د وجې نه بېرته الله تعالی د جنګ نقشه بدل کړه. خو بهرحال موږ عرض دا کاو چې د غزاګان نه دا خبره هم معلومېږي چې په عسکري لحاظ باندې نبی علیه السلام یو لوی قائد و. دارنګې دا پیدا د نبی علیه السلام د غزاګانو وه چې چه داغه دا غزاگان و دا جهادون و پا برکت بان اللہ تعالی دنیا که امن راوست بدمنی ختم شوه قرش لی دشمنان و اغا نبیر سنبو تکول به یهود لی دشمنان و اغا و تکول به قبائل اغا لی دشمنان و اغا و تکول دا ارچه اصف خپل انداز بان نبیر سنبو شلیده خب برحال دا غزاگان و دا جهادون و دا شیدان و شوکت او دا زور او غلبه کینی او ماتش در دی غزاگان و پفرکت بانی اللہ تعالی دا کفار اغا روب داب اغم ختم کو ماتی کو بلا تیره دا عمر او تر دی غزاگان چه مشکین مجبور شده تا شعری دا مذاکرات و دا صلح لار اختیار که یه نمخ کن دا مشکین دا قرشو پا فکر که دا خبر چه پا عرض شده چی دا مسلمانان برمینز جی دا بختمی دیو چی کم مرکز پیدا کرد مدینه طیبه دا برمینز ختمی گی دا دی بیخکندی و من کرو و چی کرن بیر اسان دا ایسی جهادون او پا جنگون او ساو کرل او پا جنگون که اللہ تعالی زیل اکا ویت اکاول ناری مجبورش و مذاکرات او صلح تا اماده شو تیار شو دارنگیر دی غزاگان پا برکت بانی دعوت او تبلیغ دا فارلاری هم کولاو شلی مخیده سی پازاده چه دعوت نشو چلاوالی دعوت دا پارا بند لاری شوی اغم اللہ تعالی ازاده کردی بلوی فیده دام ور چه دی جهادون پا برکت بانی مخلصین و منافقین ام معلوم شو ری بیان مخیش شو داغین علاوه دا مسلمانان دا پار اللہ تعالی زمکی ورد لی دکر دیر زمکی علاقی ملکون دا پتح شو نو زمکی اوغا پرتی او باغون جدادون مسلمانان تا پایشو مسلمانان دو سیدو زین پیدایشو مخیر مسلمان دو سیدو لینو فاللہ تعالی داغی دو سیدو زین پیدا کلو مرکزون ازیر زیر قائم شو وصلی پیدا کلی اسون پیدا کل او نور تیاری شروع اکنو بیسان لب مالی پیدا کلی چکو مال براتا کوئی زوری خرچه تی جدا کولا نور پیسی به غند پو اسی ہو بانی بنده ولی نبی اسلام چه تا پا خپل زندگی که دسی بوا چه دوت با میشتو پوری بعد نبی اسلام پا کور که پخلی اونشو نبری که به ور نبری خواسته یو تیم که دوره که کلی پا کم اشپا چه روز تا مواقع راشی نبی اسلام چه پاد کرد ندای حالتو چه دا گوانده این عاشی را چه تنها سوالی تیل روا خستل دا سوالی تیل نبی اسلام ترنا وکلا لیکن پا دغه حالت که کور که وسته موجوده وسته نو ورکه کلی نبی اسلام چه پاد شو نوری سین پاد شو سیر خواسته دا جهاد آقا پایتی وار نو من گفت چه ده اوپاد پا شفا بانی چه کم شفا نبیر سم اوپاد که ده ناشه رو زدنها ده گواندی نه پا سوال تیل لواخسته لوا ده سوالی تیل نه نبیر سم ترناو کلا خواسته نو رو که کلی دوم احتیوان بیکاو دارنگی ده نبیر سم چه کم جنگو نو نه داری اغا احداب داری مقاصد داری طریقه ده جاهلیت ده جنگو نبیر کل مختلیف عباده ده جاهلیت کم جنگو نه که ده خلوط مار باو مرگونه باو، ظلم زیاده باو، بیدینی باو، شروع پساد باو دارنگی قوی چی و کمزوره به ماتاو خور به عبادیانی به رانوالی به زانه و بیجتی و که ده ده ماشومان و سره، وینج و سره به ظلم زیاده که ده نسل بختمی ده او پسونه و باغونه با پکیر منزد لن و بارحال ده جاهلیت جنگونه چی و اغا طول شروع پاسادو نبیل اسلام چی کم جنگونه کریو ده جهادونه و غزاگان نوی اسلامی جنگونه و تا دی که نبیل اسلام مقصد داو چه دی قربانو پاجر دی جهادونه و غزاگانو پاجبانی همزیون مسلمان ده زالیمان ده پنجن ازاد شی دارنگه این در پاره یو قوی چی کمزور خورینه او د کمزور او د مظلوم حق د قوی او د ظالم نه واخیستلی شي اکم کمزوري نارینه یا زانه یا ماشومان چې د کوپارو په پنجو کې دي هغه د هغوی نه آزاد شي دارنګې ځمکه چې هغه د شر و فساد د بې د کوپر نه پاکه شي د خیانت نه پاکه شي د دوکې نه پاکه شي او دانه یې کم پیسخ او په جور او ناروا چې کېږي د هغوی نه مخ د ځمکې پاک شي او دی بیدینه ای دی کوپ و شرک پا زیبانی دی پیس خواب و جور پا زیبانی دین راشی، ایمان و اسلام خور شی، عادل و انصاف راشی، نیک نیک کارونه شی، دعام شی. پا دی مقصد باند نوی اسلام جنگونه بود. دی باید نوی بسول و عداب و طریقه چوی، قیده چوی، اغام دیر بدل وی. نوی اسلام باشی کلا دا مجاهدین و تشکیل بکا و امیر بی مقراره و نایتا بی وسیتونه کول. چه گوره تقوا دیر احتمام کنیم، زن که تقوا پیدا کنی، پریزگاری خیل ساتی، در اللہ تعالی پا نوم بانی غزا کنی، در اللہ پا لارکی غزا کنی، در شا مقابله که جنگ کنی چه کوپر کنی، و گوره خیانت مکنی، دوکا مکنی، دملو مستا مکنی، ماشومان موجنی، زنان موجنی، بلاغان موجنی، نبیه سنبول نرمی کنی، سختی مکنی، خلق ممتنفره کنی، دارنگی پردی باغونا پتی مسید زیبادیان مسید یعنی که زورت و نزورت پتیم که کل سوی هم دی و زیاد طریقه بیداوا چه باغونا پتی مسید ورزی دارنگی لوت مار مکوی زانه و ماشومان بوداگان موج نی او کم چی زخمی نغا مدعو کوی زیاده و سمکوی کم قیدی چی اغا موج نی او کم سیان چی یا معاهدینی معاهده و سی داری بیجتی مکوی وج نی با نبی ایسان بکر داما چی چا معاهد ملکو دا چا سوادهی دا مسلمان و نوی ملکو ناغا دا جنت خوشبوی نشی سکلی حالان که جنت خوشبوی دا جدا نمعلومی گی و بارال دا نبی ایسان چی کم جنگونو ناری دسی نو گنی لکه کم چه دی جاهلیت جنگونه یا لکه زمان دور که چکمی ذاتی پتنی روانی دورنگی جنگونه دی نبیر اسلامنه اوغا اسلامی جنگونه اوغا غزاگانی و اوغا جهادونه داری خپل اصول و قیده و آداب و داری مناسب باغ جنگونه کول او خپل خاص اهداف و مقاصدی و چه در اللہ تعالی دین عالی شی و دنیا که دین و اسلام عام شی نمخ در زمین که نشل و فساد ظلم زیاده ناروا پیسق و پجور دا ختم شی دنیا که همون راشی او دا مظلوم حق دا ظالم نوا خستله شی این در پار قوی دا کمزوری سا ظلم نکی او پا جنگونه که دا ماشومانو یا دا بوداگانو یا دا زانو یا مثلا راهبانی د دیر وجود نبی اسلام منع کوي خیانت مکوی دوکی مکوی مستا مکوی دارنگی عبادیان یا پاٹی و باغون مسید دا آداب دو تر جنگونو خودد نبلا فیدت نبی اسلام پا غزاگانو که دامو سڑا پا دیام پویش چه دا نبی اسلام غزاگانی جهادون و جنگون چیو دا دا جاهلیت دا جنگون نمکمل چیو بدل اکا جاهلیت که قطول ظلم زیتی و ناروا و لوت مارو آبادیان ورانولو برناخر خلقو ظلمون کولو نما شمانو بیجتیر که گیرار بلاغانو زانو دیچه خیال پکن ساتلہ کیره دنبی علیہ السلام پا غزاگانو سلی سوش پیگرو کنی پا دیان پویشی دنبی علیہ السلام جنگون را در جاہلیت جنگون مکمل مختلی که بدل و بارحال دا دنبی علیہ السلام در زندگی بیان اغا او اخری مرحله در زندگی دا بینده تعلیمونو کراشی خدا دا نبی اسلام تاریخ و زندگی هم پا دغنیت او پا دی مقصد بانی دا چه من گوتاش پا خپل کمی بانی لکه سو چوتی کرو چه من گوتاش که دا نبی اسلام دا تاریخی نسوم را زیاد کامی ره او دا صحابه کرام اسم جون تیر شو پا کم تاریخ آوی زندگی تیر شو داگی نمون گوتاش سونه پا بدن نقش روانیو او سونه پا من گوتاش که کامی ره پا ار لحاظ بانی دین هر پرزو ار کار چه نو پایی که در نبی علیه سم و در صحابه کنم و در زندگی نو پمان که دیر زیاد کمی روان و اخپل کمی بانی سوچو چی کرو کو او دا سوچو کو چه دا خلق زمان نمونه و زمان امامان و زمان رهبران دی زمان مفتداغان دی چه اغیی سنگ جون تیر کرو اقا جون اللہ تعالی زمان استاس نواری چه منگو تاس مقرنگی زندگی تیرو کو و دی بانی لک سوچو پی کرو کو او د دنیا او د دنیا څه شی نه چې دا پانی دی زایل دی ختم دو والا دی د لږ وخت شی نه دی په دې باندې دوکه نشو او د دې د وینا خپل همیشه ژوندۍ تباه او برباد نه کو. چه سور زندگی را چه دا پا دش حالت که تیره کو چه دا اللہ تعالی مخی تورزون اللہ تعالی زمان نرازی غسانه خفانه او دش جون تیر کو چه دا اللہ تعالی مخی لورزون اللہ رانا خوشحاله خفانه.